إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوى تي توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل سبغو جد تي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي تي بونتو بوبو nga xamni moy al wala wal bara beug ta yalla tax ak bañ ta yalla tax. مملني سونو بيندي ويسو نيغي دون جانغات تي قنتال بيغا خامتيني ني موم مو دوخ تي التولي ak al muwalat. At tawalli manam mengo gi nga xamanteni ni ab julit bu ko defé mengo gogu mën nako genné ci diiné ji, té moy bëgg ak kéfir ak yéfer yi, wala bok dimbali yéfer yi ci kaw julit ni te djublu ca ak kéfir not islam. Li moy at-tawalli. Al-muwalat nak mom genné wut julit bi ci islam, mago bu ko julit défé ba légui mi ngi dess nek julit, te moy bëgg gu muy bëgg yéferi ngir sen aduna. Bu ko defé borom téré bi woy ba légui di wax nan qawluhu walau kana aqrab qaribin ay nasaban fa idha kana qaribuka muhaddan lillahi wa rasulihi فيجب عليك محادته ومقاطعته. من ولو كان اقرب قريب دونت كوكو دا فا نيك كي لا غنا جيغي سي ساي جيغي نالي مانام كوكو غا خامني دا فا نونو بوروم بي تبارك وتعالى اوبوزي و اك يالا اوبوزي و اك يونانتام اوبوزي و اك ديني جي mune mo xam koku ci sa askan la mu bok ci ñi nga xamni ñoo la gëna jégé feek ñi ngi nekk ño xamni dañoo nonu borom bi tabaarak wa ta'ala nonu yonantam. Mune ku mel noné dang koy nonu te yalla tax dang koy nonu ngir nonu gi mu nonu yalla ak nonu bi mu nonu yonante bi alayhi salatu wassalam. Mango bu ko défé nga waccante ak mom, nga bayyante ak mom te yalla tax. Mune wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba alayka an tuhibbahu wa tuwalihi walau kana ba'idan min an-nasabi anka. Mune ki nga xamni nak dafa farek borom bi tabaarak wa ta'ala farek yonent bi alayhi salatu wa salam fete yalla fete yonent bi alayhi salatu wa salam. Mune koku dafa war ci yow nga bëgg ko, dafa war ci yow nga faré ak mom, dimbalante ak mom, jappalante ak mom, bëggante ak mom, donte dafa nekk ko la sori ci sa askan. Mango ndem pass passuk islam mi ngi len bolé koku sa mbokk la. Mango sa mbokk la ci pass pass, sa mbokk la ci diina, donte daf la sori ci askan donte bokku len askan. Walau kana a'jamiyan aw aswad aw abyad aw ahmar donte dafa nek ko xamni du arab wala mu nek ku ñuul wala mu nek ku wex wala mu nek ku xonk mango mu ne koku yajibu alayka an tuwalihi wa tuhibbahu koku dafa war ci yow nga mengo ak mom dal di koy bëgg nga faré ak mom dal di koy bëgg sawa'un kana min baladika aw min aqsa ash-sharq aw min aqsa al-gharb mo xam sa rew la bok yela bok rew mago mo xam fa gëna sori mago ci gox yi la nek mago mo xam sow jant wala fenku jant mago ndem dal yeen bok ngeen bëgg yalla bok bëgg yonentam koku sa mbokk la donte dafa nekkon fi ba amazonie wala mu nekk fi ba limalaya mango ak fu mu meuna nekk lu mu sori sori pour nord pour sud gis nga koku sa mbokk la ca yalla sa mbokk la ca pass pass koku dang ko wara bëgg ngir bëgg bi mu bëgg yalla mango da nga wara dimbalante ak mom ngir bëgg bi mu bëgg yalla mune sunu borom neena wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mune way gem yu goor yi ak yu jigen yi yenn ca ñoom ay pété lañ ca ñaca dess ay farando lañ gis nga ñuy jappalante lañ lenn ca lom ca la ca dess manam julit julitay mbokam gis nga ko innamal mu'minuna ikhwa gis nga ko moy mbokko pass pass mbokko diina mune ay baynahumul mahabba wat tanasur wat ta'awun wa baynahumul ulfa hada bayna al mu'minin mune manam digante wolo way gem yi a la ca wara dox moy beugante ak dimbalante ak jappalante ak minel mango mune li moy li nga xamni mo wara dox digante lo way gem yi waye nono warta dox digante way gem yi rawatina nak nono bo xamni mbiri aduna la mango lego le nga fekk nono go xamanteni ni sax day san day nek ci lo xamni neexut yalla ay julit di ci nono lolu yalla bu ko defé kon bindi yu melni lego leg nit deg ko wala yenn ay yu melni mu bëgg ci génné lo xamni islam gennewuko ca mango mu bëgg ci genné lo xamni islam gennewuko ca islam diina la jo xamni dafa teur ay tegandayam teganday yoy dafa am ci lu mu teggu teggu ci ay principe teggu ci ay doxalin mango mu laaj nak li nga xamni moy nusus yi ñu dajale yeb comme ni ngui koy faral di waxe pour xam lan moy genn way bi ndax li day tekkini ku gëmul yalla rek koku waro sekk ak mom dara da nga wara dogo ak mom da nga wara fiwle ak mom dang ko war di togn dang ko war di yakal gis nga ndax legol leg nit nek ci diine islam am mbokk bo xamni nekul ci diine bobu gis nga ko ndax liñ fi wax ci mind day tekkini automatiquement rek lolu dafa impliquer manam nekki gemul yalla dal mom da ngay dogo ak mom da ngay mango bo demé ci suratul mumtahina sunu borom da fay wax ak way gem yi ay juroom ñett ak juroom ñent sunu borom ne la yanhaakumullahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين مني مدل وقت تكتش آية بجتوك إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون mbokk yi aaya yooyu mufassir bi di cheikh abdourahman bun nasir ni saadi dafa wax mu ne maanaam la yanhaakum llahu an albir walsila walmukafaa bilmaaruf walqist lilmushrikin min aqaribikum wa gayrikum. Yàlla terewu leen ngeen def mbaax, yàlla terewu leen ngeen jokk, yàlla terewu leen maanaam ngeen defanteeg ñoom mukafaa. Gis nga siq li nga xamanteni ni moom mooy lan? Moom mooy njekk. Yàlla terewu leen ngeen maandu seen digganteeg ñi nga xam ne ay mushrikun lañ, gëmuñu yàlla, ay bokkaalekat lañ. Yàlla terewul loolu. Moo xam seen jegeñaale lañ ci mbokkoo wala déet. Gis nga ko ba ngoog. Xam nga léegoo-léeg islam ñu ci bari dañ ciy doxe ci ñàkk a maandu. Ñàkk a maandu mooy dañ ciy xoole benn bët. Ñenn ñi dañuy xool aaya yi nga xam ne dafa am ci ñu ñu mu wàcc, ñu précis, ñu jël loolu généraliser ko. Loolu problème la, loolu du maandute. Gis nga loolu moo tax ngay fekk ñenn ñi ñi dañuy doxe boor bi, ñi dañuy doxe boor bële. Ma ngoo xam nga fii sunu borom mi ngi leeral di wane ne kon ñi nga xam ni yéen jàmm ngeen séq ak ñoom. Gis nga ko xeexu ñu leen ci seen diina moo xam seen i mbokk lañ, moo xam duñu seen mbokk. Te nekk ñoo xam ni bokku leen diina, ñu nekk ay bokkaalekat, borom bi tabaraka wa taala terewu leen ngeen def mbaax ci ñoom, terewu leen ngeen maandu jubal. Gis nga ko terewu leen ngeen jokk leen, terewu leen ngeen séq njekk. Gis nga loolu ma ngoog xoole yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mekkee Madina. Séq njekk googu moo ko mayoon mu mën a dox ba dugg ci kër yahut, fekk fa xale boo xam ne mi ngi sukuraat yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Gis nga wax ak moom ba borom bi defar ko tawfiq ba xale ba tuub dugg ci islam. Kon loolu day wane ne jullit nekkul ne sa relation ak mbindeef yëpp da nga ko war a dagg. Déedéet ma ngoog waaw. Kon ñan lañu borom bi tabaraka wa taala wattandikuloo ma ngoog mu ne kon innama yanhaakum llahu an alladina qaataluukum fi ddin. Ña leen yàlla tere mooy ña nga xam ni dañ leen a xeex ci seen diina, di leen lor ngir seen diina. Gis nga jàppal leen noonug diina ma ngoog wa axrajukum min diyaarikum wa daharu ala ixraajikum. Génnee leen seen kër yi ma ngoog di dimbalanteeg ñeneen pour lor leen, génnee leen seen kër yi ma ngoog. Ñoo ñee la yàlla wax ne ah ñi kat bu leen am ci ñoom cofeel, bu leen di dimbalanteeg ñoom, bu leen péeteeg ñoom. Ndax ku def lii yow da ngay bokk ci way tooñ. Yow koo xam dafa ñëw fekk sa mbokk julit lor ko, toroxal ko ngir diinaam, diina jooju mu tax mu toroxal kee, yow diina jooju nga yor. Mu tooñ jalgati sa mbokk julit. Ah sunu borom ne la nag demal nga farandoo nag ak sa mbokk julit ma ñu tooñ. Demal nga farandoo ak sa mbokk julit ma nga xam ne da ngeen a bokk pas-pas. Ma ngoog ndax tooñ moom islam du ko cautionné fenn. Moo xam jullit moo ko def, moo xam ku dul jullit moo ko def. Ma ngoog loolu islam du ko cautionné fenn, du ko nangul kenn. Moo tax mu wattandiku loola moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngay tooñ ku mu mën a doon, donte ka ngay tooñ sax dub jullit. Islam daf la tere loolu. Kon daal dox ci maandute mooy lan? Mooy aaya yu mel nii yoon wañ ca war a soobu mooy dajale tegtal ya ca rot yépp. Bu boobaa da nga xam ne islam nii la la jaarloo. Nga wattandiku jeng ci boor bee ëppal ci, wala nga wattandiku jeng ci beneen boor bi ëppal ci. Ma ngoog bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.